إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديالو سي وات توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد ليغا خامتيني ني موم لاني عمل سو بوغو جوت كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. مو ملني نيجي تاخاوي وون فا بوروم تيري بي دون ليمي نياتي خيتو مونيي gannaaw bam la xamale ni muñ mooy téye ba ngay téye sa bopp, tënku ko, womat ko, noot ko ci topp yàlla. Ma ngoo nga xam ni sa bakkan boobu du dévié, du deraaye, waaye tamit du nekk koo xamante ni ni dafay tàbbi ci extrême. Li ñuy wax extrémisme maanaam ëppal, teengal teengal gu ëpp, gis nga ma ngoo waaye tamit du tabbi ca beneen extrême. Parce que extrémisme, xam nga tey booy déglu tey média occidentaux yi, extrémisme benn aspect rek lañ la ciy won. Ma ngoo toujours gars yi moom noonu la ñuy doxalee. Waaw, duñ la mus a wax lu mat, parce que buñ la waxee lu mat nga yeewu, dootoo leen soxlaa topp, dootoo leen soxlaa déglu. Léegi nag ñoom loolu la ñuy bañ. Mais extrémisme dafa am ñaari côté yëpp. Gàttañ lu manqueel loo xamante ni nii warut moon manqué, yaa ngi ci extrême. Ëppal dolli loo xam ne waroo ko woon indi, yaa ngi ci extrême. Ñaari bout yëpp dafa am extrémité. Loolu koy wax dëgg yàlla. Xanaa même boo jàngul école sax war nga koo xam. Ñaari bout yëpp, boo jëlee boum, ñaari côté yëpp dañoo am nag extrémité. Ma ngoo boo ñambaasee fee mu ëpp, loolu extrême la. Comme boo wàññee fii mu manqué, extrême la. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee kon maanaam jullit bi dafa war a tënk bakkanam. Ñaari extrême yooyu yëpp mu mottandiku, moom daal mu tënku ci topp boroomam tabaraka wa taala. Mu ne kon xeetu muñ bu njëkk bi, fal awwal sabrun ala taatillah li anna nafsa turidu lkasal wa turidu raaxa fala budda an yusabbiraha linsan ala ltaa wa ala lsalah wa ala lsiyam wa ala ljihad fi sabilillah وإن كانت تكره هذه الأمور يصبرها ويحبسها على طاعة الله. من موم بكان مي ماغو فاو دومو ادمو موم جيل كو نوت كو ماغو بو ني مون سي توپ يالا لا تخ موي بكان دا فا بڬ اكوك تايال دا فا بڬ اكوك نوفلاي ماغو tayal ak nooflaay. Xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na ñaan borom bi tabaraka wa taala mu musal ko ci tayal, wa audu bika min al kasal, yow sama borom maa ngi lay ñaan nga musal ma ci tayal. Gis nga tayal baaxul, gis nga ma ngoo tayal nag dafa am ay fànn, dafa am ay façon. Dafa am li nga xamante ni nii moom la ñuy tuddee pares, boo xam ni pares physique la, yaram wa tayal, waaye tamit pares intellectuel. Gis nga maanaam la nga xamante ni nii mooy objectifu xel, xel tayal ci lay objectifu xol, xol tayal ci. Gis nga ma ngoo léegoo-léeg nga gis ci nit ñi ñoo xamante ni nii pares physique la ñuy am, waaye ci wàllum xel macha allah. Waaye léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni nii tayaluk xel la ñuy am, waaye ci wàllum yëngu physiquement ci seen i cër macha allah. Léeg-léeg gis ñoo xam ne nag ñaar yëpp la ñuy dajale. Boobu nag mooy bu yées bi, yàlla nañ ci yàlla musal. Gis nga mais ñaar yëpp benn baaxu ci. Moo tax sunu yonente alayhi salaatu wasalaam doon ñaan borom bi tabaraka wa taala mu musal ko ci tayal. Ma ngoog ab jullit dafay nekk koo xamante ni dafay am force. Gis nga day am doole. Al mu'minu al qawiyu xayrun wa ahabu ila allah min al mu'min al daif wa fi kullin xayr. Julit bi nga xam dafa am force moo gënal borom bi tabaraka wa taala, julit bi nga xamee dafa feebal, donte ñoom ñaar ñëpp lu baax ak yiw mi ngi ci ñoom. Loolu daf lay won ni li nga xam ni dafa jëm ci wàllu tayal ak mbiifañ nekkut lu islam gërëm. Moo xam ci wàllum xel la, ci wàllum xam-xam, moo xam ci wàllum cër ci biti, ñaari xeet yëpp. Daa gis koo xamante ni tey mën na dem ci marché ba yanu, dem chantier ba dóor ay brin, yëkkati gas, sànni daw kër-kër. Mais tey boo ko tegaloon fatiha mu nelaw sa kanam. Gis nga, boo ubbee kaye bi rek mu commencé ubbali. Gis nga ko, bango bu mu njàng taxawee rek loo xamante ni lu jëm ci xam-xam la saye. Loolu baaxul. Julit da nga war a am force boobu. Gis nga, aspect boobu ci sa diina aspect la bu rëy, bu fort, parce que sa diina dañ ko tabax ci xam-xam. Gis nga, nit ak doomu aadama sax dafa tabaxu ci xam-xam. Sunu borom ba muy yëkkati maam aadama ci xam-xam la ko yëkkatee. Nit ak doomu aadama dafa tabaxu ci xam-xam. Gis nga, maa ngoog rawatina nag diine islam tabaxu ci xam-xam. Kon wattandikul xeetu tayal googee ndeysaan. Te tey loolu dafa nekk lu remarqué wu ci biir société bi. Da ngay gis maire yi nga romb leen ñuy def ay groupement di natt, di dem di jëndi paan, jënd fee kër-kër, def seen i programme. Te ay mag lañ de, waaye mënuñoo tari fatiha. Bu julli jotee ñenn ñi sax ñoom duñ julli. Boo waxee ñu ne ah man de xawma lu may jàng bu may julli. Te pourtant kooku jeunesse am yëpp daf koo liggéey kër-kër. Gis nga, il faut faire très attention. Kazalika ci jeune yi nga gis koo xam ni mën naa topp ci football bi wéq 90 minutes, daw tëb daanu gaañu xoosu damm. Mais kazalika ay faratay jëmmam xamu ko. Loolu yëpp ay xeetu tayal la, xeetu paresse intellectuelle la boo xam ni da nga war a xeex ak sa bakkan nag. Ñaari xeetu tayal yooyu yëpp da nga war a xeex ak sa moom, xeex ak sa bakkan. Mu ne kon bakkan moom turidu raaxa dafa bëgg nooflaay, li ñu tuddee le zone de confort. Gaay yi nga xam ni dañuy def développement personnel, maanaam nga xam ni ñoom dañuy jéem a yar nit ki ci nit ki, maanaam jéem a yokku li nga xamante ni nii maanaam mooy aku koomam, aku évolution am. Gis nga, jéem koo yokku, gis nga, ci boppam, tàmbale ko ci boppam. Gaay yooyu nga xam ni dañuy wër di da ngay dégg ñu naan la bokk na ci yoon yi sortir de son zone de confort. Maanaam fi nga xam ni da nga fay nooflaayoo foofu en général da nga fay tayale. Donc day laaj léegoo-léeg boo bëggee tabax benn mbir nga génn foofee, parce que foofu boo fa toogee rek da ngay tayal, da ngay yaacaaral. Kon nga génn fa, nekk foo xamante ni nii maanaam da ngay actif, waaw actif ci biir, actif tamit ci biti. Loolu léegoo-léeg mbir mi dafay toll foofu. Mu ne kon faaw sa nit ki nag moom mu jël bakkanam boobu muñloo ko ci topp yàlla. Ma ngoog bu julli jotee nga supporteloo ko julli, mu yanu ko. Gis nga, bu koor jotee kazalika nga supporteloo ko. Gis nga ko, mu yanu ko. Ma ngoog bakkan moom, gis nga bakkan, in tawwa'taha ata'atka. Soo ko formee, soo ko xëccee, ca la nga bëgg mu topp la ca. Boo ci jéemul dara nag moom moo lay xëcc ci li mu bëgg, te bu boobaa dana la noot. Waaw, bakkan moom faw nga jiyaar ak moom, faw nga xeex ak sa bakkan. Xëcc ko ci li neex yàlla, xëcc ko ci li nga xam ni mooy njariñ. Bu dul loo rek moom dina la xëcc ci li nga xamante ni sa lor lay nekk. Kon nag faw nga yar sa bopp kon ci jaamu yàlla. Muñ nag, gis nga, ma ngoog muñ. Yar sa njabootam ci jaamu yàlla. Wa'mur ahlaka bis salati wassabir alayha. Gis nga ko, jàngalal sa njaboot jaamu yàlla, jàngal leen julli, jàngal leen koor. Gis nga muñ ci, dafa laaj muñ, patienté. Gis nga, yërëm leen. Gis nga, orienté leen, jàngal leen. Boo ko mënul nga wut ko taxawee. Loolu du lay de, mënumaa jàngal samay doom. Jàngalekat yaa ngi fi, jàngalekat yaa ngi fi. Mënoo jàngal say doom te bu weer jotee nga dajji saako ceeb teg, diwlin teg, potu meew nga teg, suukar nga teg, kafe nga teg, ah bu julli jotee nga xott yëre, ah bu dalla dagge nga jënd dalla ba paré mëno leen jàngal seen diina mëno leen yar ci seen diina xam nga parents yu bari dañuy commettre ay erreur ngir lan ngir bëgg lu yomb da nga yaakar da ngay teud fi ngay teud bam neex la rek nga jog ne xalé bi jogal julli té xalé bi jàngaloko julli mais outal jàngalé kat muy ñëw ci biir kër gi wala nga yobbu xalé bi béré bu jàngukaay ñu jàngal ko xamal ko mu xam bu xamé té jëfewul nak alors là ñu doga mëna wax mais yow jëmulo xam xalé bi xam nga bëgg ne ko jullit fa lay jaar pour julli nga bëgg ne ko woral fa lay jaar pour wor fa lay jaar pour wor té pourtant mbiru adunaam yang ko ci soñu diko ci poussé bu tardé jàngé école buñ ko joxé demande d'explication nga dal ci kawam yaangi fayé à ce que manam bu waré jàngi école nasaraan bango yañ ci fay dalay jaral nga yéko 6h du matin té julli du tax nga yéko 6h du matin budé samedi dimanche nga né bayi len ñu nelaw jàngi wuñu ana julli lég nga bëgg xalé bi fonku julli han gis nga lolu bëgg lu yomb la bul nax sa bop dedet bul nax sa bop bango kadalika ci li nga xamanteni moy def effort jihad moy def effort ci yoonu borom bi tabaaraku wa ta'ala di def ay sacrifice ngir yoonu borom bi tabaaraku wa ta'ala lolé tamit kazalika dafa laaj muñ gis nga mune mom bakkan momé dafa nek lo xamanteni ni dafa bañ yoyé mbir duko ga nango accepter ludul nga minal koko mangok fa nafs in tawwa'taha ata'atka ludul nga minal koko il faut nga minal koko yar ko ci ba mu min ko ba xam ko gis nga ba nangu ko aha bu ko defé nga muñ lo ko ci lolu teunk ko ci lolé nga xamanteni ni mom moy top yalla bakkan sa bakkan non ngay def ak mom julli jot muy bañ gis nga di fippu nga juk gis nga jëm ci xol la julli laaj yep lay jitu nak moy jang sunu société dafa négliger xam xam sunu société surtout nak xam xam bi nga xamni moy xam xamu diina sunu société daf ko delo ginaaw ñom japp nañ ni ay deuxième la da ngay tok fe rek def lo la neex ñew nit ki ne ñaanal ma mu dug nga dug aljana aljana do tok rek jaamo yalla ne nit ki ñaanal ma rek après nga dug aljana lolu amul fenn lolu amul fenn gis nga man gog sunu yonnata alayhi salatu wassalam lan la waxon njabotam sama alal ngi ni laaj len ma ci lu ngi len neex waye ca kanamu yalla mënuluma len fa dara lolu bayiko xel bu bax ango jaamu yalla des koy jang comme ni ngay jangé mécanique comme ni ngay jangé tolier comme ni ngay jangé défar dal comme ni ngay jangé médecine comme ni ngay jangé commerce lepp loy def dang koy jang jaamu yalla nak mo ci jitu lolu bayiko xel bu bax bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfik defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh